না শিরনে দেখাই জুদানি ফেদানে দেই اما رازنی خاتمشن کاتی چوما تاویلکا اگرکا همو لایکی دا گرت بو نازانم او بو اگری کردو نازانم تو همیشه درو دکی امن دومیام امکارا تو کردو تا لنه همی سر او ماندر کردی دبی اوا ولا من بده اوا من نبو منا خوشککم دبی بی سلمینین کسالی ام ایشی کردو بیدنگ ایمیلیا ام کتل سر تاو رخی لمن بو توا لبرو امکارا لسالی زیادر کسی چتر نای کردو دیدانی پیدا بنه راست یکی بله دی دی سالی گناحا مستحقا پیمبله تا ایسا که چیه توی بخیو کردوا هیناک از بطه بیتاو رو دل نرمی و مهربانی منوای کرد که تو لیر بخیو بکم تو جاوه تاکم داده یوا خاتمیشن تو بو ایک ساتش بزهید بمن دانه هاتو تو چی داره؟ ام قطاب خانش قد روشگ نبود تا مالکو بشوی لیبدم برادر ولیرا ناموی چی دی تارت ببینم برادر لدر اول سر من بمره و رق باوا دایی زو برادر اول لگل تو ما دایی برادر اول خوش ککم اما کاری که خرابه استاتی گیشتم گر اتوی برام آرام سپاسی مهربانی تکم خاتو ایمیلیا زور سپاس مال آوا سالی ایمیلیا دبي ام كتاب خانية جيبيها لماري لا ماري جان لين ببورة آرام بقرا خوم بقري ارميغار بني ازيدي دار یکتر ببینینو خواه حافیز یکتر دبینینو بگو من باشه با تندر کردوا ای خدایا عزیزکم لیکی ملا سرطاوا دمزانی کارکم بم شوی لیدت ویکی خان مخو خان مخو ویکی جان همی حتاقی کرنویا خان مخو خان مخو ویکی هستا که تو لره درکاوی دای برو زور سپاسی مهربانی تکم مال آوا زور باشا بینی نوا مال آو خان مکم خوار لگل سیزر مال آو سیزر ویکید که اگل لبه خوار لگل زانی سروک شاروانی بزانه کواتو ساری لقطاب خانه در کردوا امیلیا تو عدید اگه سالیم به یک دارشی در کردوا ها وک حوزداری اگه امام کرد بگو من دل نیا بزر دور نکوتو توا برو بیه نروده ای باشه بسر تو Some شیرینی بزنم سالیم سالی سالی سالیم سالی سالی آره او خانم چکار لکنی ها؟ ها؟ خانم کم؟ آها بیدر باواتون امیلی لعمز گرتوا ای بو امرون هاتی تبازار ها؟ خان مکم باش او هیچو پوچانه کن اگر یان لطویله که برده و پاشن خسیانه ملی توش اوه بدر کردن یان دای خاتونه کم شتیکم ها تبیر تکایه خمه خو چون که من همیشه لگلتم پیتر دای هسته هسته بابروین والا کاری که گرنگم ها بو پیم بلای لگل کاری کانت چونی زور خرافم رقب و مول سرمانو تا استا شتی چی بکل کم ندوزی و توا یوادارم شتیک دوزی توا زور سپاس پیم بلای پیتر ماسی راو دکا چی؟ ماسی؟ خاتو سالی او خری که راو ماسی نیا بل کلنا قرولیتا کتا دگره قرولیتا؟ بله لنا قرولیتا کتا دگره تا کشتی که به هنرخ بدوزه توا چی بدوزه توا؟ با پید بلم خان مکم لنا قرولیتا کتا دگره تا کو پرچه آسنک یا پرچه مسیک که کشتی کن فریددن بدوزه توا اگر زور بختیشی هبو لوانه پاره که کم بدوزه توا براسی لزستانن امکار زور زور نخوشه پیتر چانی؟ کارکت تواو کرد؟ بله قزنز چی باشم کرد پیتر جان سرکوتو بی زور سپاس پیتر او کرا چی دکا؟ پاش ماوی سوزو میوکن که دکاتا او سرلنو دیان فروشه تاکو خوی پی بجینت چی؟ پاش ماوی سوزو میوه؟ بله خلکی پاش ماوی سوزو میوکن دکرنو مرو مالاتو ملشکان یایان پی بخیو دکن براسی سیره تا اسش تیوام ندیوه پیتر، او آمد رو میشتم بادنگل خلکی امنا و همو خری که کار کردنن تا کل برسان نمرن راز دکیت خان مکم اما مالیه میا خان مکم هم پیشتر طویله و لاغ بو بلا منو باوکم دستکاری من کردو خیان من کردو تا دو چاری کریچه تی نبین دبینی خاتو سالی جانی منو تو اگه گوایا پیتر ها ری بارزم تکایه لیره راوست خاتو نکم استاده موا دچم بدای که باوکم دلم سالی من میوانا بانا بیتشتکی لناکاو بویان باشا استاده موا دی کاکا زوبن دی درنگا دی کاکا درنگ مانا دی جیانو نخوشا همیان لیره کردکن پیاو جن حتی مندالکانیشیان خان مکان فرمور جوره فرمو لیره وا بلا ما قد لخود به چونکه ایره تاریکه اما باوک ما خان مکم خوشحالم با دیدارت بخیر بی سپاس من سالیم پیتر بردوان بایست تو من بوده کات هر چند خانو کش من وحانیه دفرمو اما دایک ما من سالیم پم بورک تکم که بمشی وی بخیر حتن دکم هیچ نیا ایسته لگان خوشکت جانی سپاس با خدای گورا ایسته تازیک باشترم خانمکم جویم لیبو الوز ایچی خراب دای بله چی جکم تکای خمخو زور اصایی الامان اگر پیت خوش دتوانی لیره بمینی توا لبر نخوشی و کزارا نتوانم عربانه لیبو خرم بلکو خریچی درست کردنی کرتان و زینی اسپم امن دل نیام ایرت پی خوش دبی سپاس ماما بلام بریارم داوا منش کاریک بکن بریار داوا؟ بله من بریارم داوا لما دو خوم بجینم چون که حوریکانی پیتر بردوام کردکن بو اوی بجین بلام خان مکم تو لبر چی کردکی؟ پیتر تکایا دتوانی کاریکم با بدوزی تو تا خومی پی برای اوبا؟ کاریشی گنجاو بو خان مکم لو روشگاره او رو من بازار بکل چی تون نایه بابت راز دکا سالی همو کاری چی پی نکری دای که او قصانه چیه دای که تکای دای جان بباشی بیر بکروا هیز نیه پیتر هول دادم کار بکم بلام خان مکم پیتر بانای بیلای مگی زور باشا بابروین سالی دای بابروین دای بابروین دا تاوی لکارگش قاطه درست کردن کار بکی دلنیانیم لوی که امکارت پیدا کریان نا مادم هاوری پیتری قیناکا ورد دگرم زور سپاس پوره زور سپاس وک دبینی کار کردن لیره زور آسانا دنکش قاطه کان دخی ناو پاکتیک پاشان لناو چیسته چیان دادنی باشا هول دادم زور باشا دست بکار با که اگاد لی به بی خان با پیتر بخوا دست بیرم خان مکم خوالکو پیتر دزانی من لبر پیتر گوتم لیر کار بکا تو رخصاره چی زور جوانو ناس کت هیا چی؟ پیتون اشقاده بفروشی جانت بی باشا آواده کم زور باشا گرینگ اوه برای چی زور بفروشی و پاره چی زور من دست کوه بخیر به یوا زور زوهات یوا فرمو بگره او روشانه کتا آنا او سالی او هاتو او دیوی لکل ایمه کار بکاد خوش حالم هر وامنیش دیاره سالی خو مخفت لیک زدن ابنوا خاتو منشن بنجی دکات و قطاب خانه چون که کمالک دیاری بناوی سالی هاتو تا قطاب خانه کو دیوی بزانه او مسئله چیه آیا دبی او کسی چی بکه دیاری با سالی نردوه